ambassadeurs roepen de Nederlandse regering op om zich harder op te stellen tegenover de regering van Israël. Volgens die oud-diplomaten moet Nederland stoppen met het indirect steunen en gedogen van de grove en grootschalige Israëlische oorlogsmisdaden. Zien we in die verklaring staan. En een van de ondertekenaars is Koos van Dam. Hij is oud-ambassadeur, onder meer in Irak en Egypte. En nu bij ons, meneer Van Dam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent boos op de Nederlandse regering. U zegt... Ja, ze steunen indirect grootschalige oorlogsmisdaden, in woord of in daad? Nou, in daad hebben ze dat een hele lange tijd gedaan. En de hele houding is pro-Israël, terwijl Israël om de haverklap continu oorlogsmisdaden pleegt. En dat is niet alleen nu in Gaza, maar dat is eigenlijk al meer dan een halve eeuw het geval. Maar in dit geval is het natuurlijk heel schrijnend. Ja. Kijk, het wordt zelfs mogelijk een defensieverslag... een defensieverdrag gesloten met een land dat wordt geleid, laat ik het duidelijk zeggen, door een stel oorlogsmisdadigers. Hè? Dus bepaalde ministers die hebben opgeroepen tot het uithongeren van de Palestijnse bevolking in Gaza. Geen medicijnen, geen water. Nou, ik denk dat iedereen die tenminste een beetje zijn ogen kan openen, duidelijk ziet wat er gebeurt. En dat is dus volstrekt verwerpelijk. En we roepen eigenlijk de regering op om zijn eigen grondwet en het internationaal recht na te leven. En dat is dan niet zo heel spectaculair. Maar je zou eigenlijk zeggen, dat is een open deur intrappen. Maar je moet er natuurlijk, als je dus dat daar waarde aan hecht, ook aan het internationaal recht, moet je natuurlijk niet een uitzondering maken voor een land wat continu oorlogsmisdaden pleegt. En dus zo spectaculair is het niet, maar niemand doet dat, of bijna niemand doet dat. Dus dan voelden wij ons geroepen om daar eens wat over te zeggen. En u noemde net 28 ambassadeurs. Het hadden er nog veel meer kunnen zijn als iedereen had kunnen worden bereikt. Maar goed, het gaat om het principe. Ja, ik snap het. Vlak na 7 oktober hebben wij Rutte horen zeggen... Israël heeft zelfverdedigingsrecht. Daarna komt er heel lang niks. En dan, ik paraphraseer even... Oh ja, ook nog het belang van die mensen in Gaza. Dat is toch wel een beetje bijgedraaid. We hebben een week of drie geleden nog minister Bruinslot gehoord. Die zegt, Rafah ingaan moet je niet doen. Gaat leiden tot veel burgerslachtoffers. Gaat leiden tot een grotere humanitaire catastrofe. Niet te rechtvaardigen. Dat zijn toch duidelijke woorden... Wat wilt u nog meer dan? Nou, kijk, het lijkt zo'n beetje van ja, de 30.000 doden is een beetje veel. Het hadden er ietsje meer kunnen zijn, maar u kunt gerust doorgaan. Dat is natuurlijk absoluut niet voldoende. En dit gaat alleen nog maar over verklaringen. He, dus bijvoorbeeld of je in de Veiligheidsraad of in de Verenigde Naties stemt voor een staakt-het-vuren, of je daarvan onthoudt.